gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Blok głosowań w Sejmie. Posłowie przyjęli m.in. nowelizację kodeksu wyborczego. GUS potwierdził szybki szacunek. Inflacja w maju wyniosła 2,5%. Poszukiwani są chętni do liczenia bocianów w Polsce. Dziś ostatni dzień trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajęli się głosowaniem ustaw. Przyjęto przepisy o prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, nowelizację kodeksu wyborczego oraz prawo o ochronie sygnalistów. Ustawa dotycząca prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej będzie dotyczyć przede wszystkim pierwszej połowy przyszłego roku, gdyż to właśnie wtedy Polska będzie kierować pracami wspólnoty. To głównie rozwiązania dotyczące procedur bezpieczeństwa, a także wzmocnienia polskiej placówki przy instytucjach unijnych. Ustawy nie poparło PiS, wskazując na przepisy uchylające prawo zamówień publicznych przy zamówieniach związanych z prezydencją. Posłowie przyjęli też poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. I tu zawiązał się ponadpartyjny sojusz Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Konfederacji, które zagłosowały za rozwiązaniami przy sprzeciwie Lewicy. Sejm przyjął też nowelizację kodeksu wyborczego rozszerzającą możliwość głosowania korespondencyjnego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do dalszych prac skierowano natomiast prezydencki projekt tzw. ustawy strategicznej oraz projekt likwidujący powołaną jeszcze przez PiS Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich. Inflacja w maju wyniosła 2,5%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku ceny usług wzrosły o 6,2%, a produktów o 1,2%. Ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka mówi, że w majowym odczycie widać efekt dwóch długich weekendów, kiedy ceny turystyki zorganizowanej rosły o 11%, licząc rok do roku. W ogólnym rozrachunku majowy wynik inflacji na poziomie 2,5%, czyli dokładnie środek celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, to dosyć duże zaskoczenie. Gdyby okazało się, że wstępne dane za czerwiec pokażą również inflację w celu, możemy się spodziewać, że narracja prezesa Glapińskiego dotycząca stóp procentowych ulegnie w najbliższym czasie lekkiej zmianie. A dzisiejszy odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS-u. Niemal 2 miliony wyznawców islamu przybyło do Mekki, by rozpocząć doroczną pielgrzymkę nazywaną Hadżdż. Podróż do świętego dla muzułmanów miasta to jeden z pięciu filarów wiary. Każdy wyznawca jest zobowiązany do jej odbycia przynajmniej raz w życiu, mówi pielgrzym Wiliad Mustafa. Przyjechaliśmy z Pakistanu, aby odprawić hadż w Domu Bożym. Po raz pierwszy przyjechaliśmy na pielgrzymkę i jestem tu z moją 75-letnią mamą, z siostrą i żoną. Zostawiliśmy czwórkę naszych dzieci w Pakistanie. Przybyliśmy tutaj, by spełnić nasz religijny obowiązek. Zgodnie z tradycją, na początku pielgrzymi okrążą Kabę, czyli czarną, sześcienną konstrukcję znajdującą się na dziedzińcu Wielkiego Meczetu w Mekce. Punktem kulminacyjnym uroczystości są całodniowe modlitwy na górze Arafat, gdzie prorok Mahomet miał wygłosić swoje ostatnie kazanie. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Co roku ponad 620 tysięcy osób w Polsce honorowo oddaje krew. Prawie 80% tych osób oddało krew więcej niż raz. Dyrektorka Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek podkreśla, że w Polsce mamy coraz więcej bardzo młodych krwiodawców. W tej grupie 30-40-latków efektywnie zaangażowanych w krwiodawstwo jest około 3,5%, natomiast wśród tych młodszych, mimo że o wiele mniej osób się rodziło, ponad 4,5% efektywnie oddaje się, angażuje. Zatem wśród naszej młodzieży rzeczywiście ten trend takiego zaangażowania społecznego, chęci pomagania drugiemu człowiekowi jest obserwowalny. Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest już po raz 20. Poszukiwani są wolontariusze do 8. Międzynarodowego Spisu Bociana Białego w Polsce. Zostało jeszcze kilkadziesiąt nieobsadzonych przez wolontariuszy gmin, w których już wkrótce rozpocznie się zbieranie danych służących potem ochronie tych wyjątkowych ptaków.

piątkowe wydanie w tonacji Trójki. Rozpoczęliśmy od acid jazzowego uderzenia, jeżeli mogę tak powiedzieć. To londyński label Acid Jazz Records. Już sama nazwa kręci i zastanawia i przede wszystkim intryguje fanów tego odłamu muzyki jazzowej. Acid Jazz Records razem ze współpracy z siostrzaną wytwórnią postanowiła przypomnieć klasyk z roku 1975 Family Tree. To jest nazwa zespołu i to jest też tytuł tego nagrania. Więc dzisiaj słonecznie, acid jazzowo na początek naszego spotkania, które potrwa do godziny 16. Możemy się kontaktować michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pomyślałem sobie po naszym zeszłotygodniowym spotkaniu, że będę w piątkowych tonacjach Trójki kontynuował wątek Tauron Nowa Muzyka Festival. To jest niesamowite wydarzenie muzyczne, blisko którego będzie program Trzeci Polskiego Radia. Wydarzenie, na które w tym roku, zresztą tak jak co roku, zjeżdżają się niesamowici, wspaniali i pomnikowi artyści. Do nich bez wątpienia zaliczyć można duet Leftfield i kilka dzisiejszych minut w tonacji spędzimy z pierwszą płytą tego zespołu z 1995 zatytułowaną Leftfism. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's go. tak jak powiedziałem, rok 1995. Kolejny dowód na to, że ten czas jednak szybko mija, bo to 29 lat temu świat poznał debiutancki album duetu Leftfield, Leftism. To tylko dwa fragmenty z tego wydawnictwa. Na płycie znajduje się miks nowych piosenek z tymi, które duet już kiedyś stworzył, ale w nowych wersjach. To wysoko notowana płyta w wielu szanowanych rankingach, jak i masterpiece, jeżeli chodzi o wydawnictwa muzyczne, które myślę, że każdy fan muzyki elektronicznej powinien mieć na swojej półce. Zespół Leftfield wystąpi na żywo, więc pewnie będzie okazja zobaczyć go w nieco szerszym składzie. To będzie sobota, godzina 23 na Tauron Nowa Muzyka Festival. Troszeczkę później, bo o drugiej wystąpią gwiazdorzy, jeżeli chodzi o scenę drum and bass. Pytanie brzmi, czy będzie ich dwóch, czy będzie tylko połowa duetu? Chase and Status, czyli solidna dawka porządnego basu. tym, jak ważny to festiwal dla sceny elektronicznej w naszym kraju, mówić chyba nie muszę. O tym, że program Trzeci Polskiego Radia będzie blisko tego wydarzenia, też nie muszę przypominać. Myślę, że w wielu audycjach na naszej antenie pojawi się muzyka artystów, którzy wystąpią na Tauron Nowa Muzyka Festiwal, który odbędzie się pod koniec czerwca w Katowicach w przepięknej scenerii. Dziś skupiliśmy się w Tonacji Trójki na duecie Leftfield i na duecie Chase and Status. To będzie DJ set, ale jak znam rzeczywistość drum and bassową, na pewno bardzo udany i na pewno ubrany w niesamowite basowe dźwięki. To jest piątkowe wydanie audycji w Tonacji Trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl i nowość od Alice Russell. mogę powiedzieć, że jestem wielkim fanem ostatniego albumu Alice Russell zatytułowanego I Am, ale z chęcią przyglądam się w skrzynkę mailową i sprawdzam, co wytwórnia True Tats przysyła nam do słuchania. Ostatnio dostaliśmy utwór Gravity, który na tym albumie się znajduje, aczkolwiek jest on w Payphone remiksie. Payphone to jest duet Phil Fazera i Jimmy Day z Londynu. Ostatnio chociażby zremiksowali utwory Rosin Murphy na jej albumie Hit Parade Remixes, którego to słuchaliśmy tydzień temu w tonacji trójki. No i tak się postarali, że z tych spokojnych nagrań Alice Russell znajdujących się na płycie I Am zrobili całkiem taneczne, bujające, wakacyjne dzieła. Alice Russell zapowiedziała 7 dat koncertowych we Francji, także będzie okazja zobaczyć artystkę na żywo. No a skoro padło już hasło True Tats i skoro otworzyliśmy wrota do tej właśnie wytwórni z Brighton, no to co państwo powiedzą na szczyptę nowego brytyjskiego jazzu oraz kalifornijskiego akustycznego neo-soulu? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwszych jest pięciu. Pochodzą z Wielkiej Brytanii. Poznali się podczas jamów muzycznych, kiedy wspólnie tworzyli jazz, a potem zawiązali Abbey Soda. A tych kolejnych jest troje, bo to duet Moonchild z Los Angeles, który nagrywa dobre płyty, ale też dba o swoich fanów, proponując akustyczne wersje tego, co nagrali na swoich albumach. Back to Me i Spooky od Abbey Soda, dziś w tonacji trójki. Ciężko zliczyć, ilu wykonawców będzie w kolejnych minutach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo nie dość, że zespół Snarky Puppy jest olbrzymi, to jeszcze orkiestra Metropol Orchestra z Holandii też liczy kilkadziesiąt osób. Czyli wracamy do Dordrecht, do holenderskiej miejscowości, gdzie w 2015 roku został zarejestrowany nieziemski koncert, a do którego chciałbym wrócić na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję.